طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. Je précise ki uyuklama konusunda bizler neyi seçiyoruz? Şu şekilde medavi seçiyoruz uyuklama konusunda. Yani uyumadı ama uyuklama yapıyor. Şekerleme konusunda şu şekilde seçiyoruz. Hayır, abdest almasına gerek yok. Abdest almasına gerek yok. Fena bu gibi Peygamber Efendimiz ne yaptı? İşe, yatsı namazını bir kere uzattı. Sonra kafaları düşmeye başladı sahabe radıyallahu teala anhuların düşmeye başladı. Sonra kalktılar namaza. Bu konuda diyoruz. İkincisi de ama uyku uyursa ve etrafında ne döndüğünü bilmezse kafası gitmişse hiç şüphesiz ki abdest alması vaciptir diyoruz. Velhamdülillah.